दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। सनम आंख है खुली, नींद में है हम, हर घड़ी है दिल पे कैसा ये हुआ। आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत क्या चीज होती है यार, में सभी तोड़ दू सनम, तेरे लिए दोनों जहां छोड़ दू सनम। रात ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार, दिल में करार। मुहब्बत क्या चीज होती है यार, मुहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। मुहब्बत क्या चीज है यार, मुहब्बत क्या चीज़ है।